to budę ją. Jeszcze jeden skręt, jeszcze jeden joint. WWAN 151, zawsze powrót, jakby to był Eden. Ameryka bliżej, lecz nie wiosłuj, tylko wnioskuj. Afro rymuje po polsku i dziś w tym traku wam sprzeda old school, bo dawniej było mega po prostu. Wszyscy radośnie i ochoczo czyścili Bible w armii. Nikt nie kończył w kartonie na centralnym. Życie wewnętrzne miało barwy, tyle co witraż, a gdy rzucili pełne i mocne bez filtra, tyle było emocja żadna przykra. Jeden spać twarz tak w tej kolejności, może prosto da, ale jak niezwykła, jak pół litra, to tylko polmos, a dziś sam nie wiem, bo jest wolność, a i tak jej ma każdy mało pewny w siebie. Kiedy ślesz na wznak, dzisiaj zmieni twarz i wstań. Nie jesteś sam, gdy szukasz opcji lepszej. Dziś piszę, dziś piszę, dziś się ze sobą spieszę, dziś pieprzę. A fakty takie są, że jeszcze lat temu 200 Mozart pisał bez skreśleń, ziom. Sami opuść nasz dom. Wszyscy dajecie nam żyć we własnym domu. A Wałęsa, dawaj moje 100 milionów. Tam na zewnątrz mają z betonu serca, fantazje jak ołów, nut mi co do helca. Więc my choć zima przyjdzie, znów ciemniejsza, nie jedźmy nigdzie, zostańmy w Kielcach. Gdyż Irlandczycy penetrują nasze dziewczęta i naszych kolegów za pomocą śrubokręta. Chińczyk nie czyta, mało składa peceta, mało ruski kupuje Londyn zamiast kupować rzepak. Niemiec każe o czystość dbać niby jak zawsze i peta odjąć ostatniego od us własnej matce. A jeśli tak myślisz, to Polaczkiem jesteś, co wcześniej zezgredział i płaczesz jak Szwed, któremu nie dowieźli śledzia. Bo kiedy ślesz na wznak, dzisiaj zmieni twarz i wstań. Nie jesteś sam, gdy szukasz opcji lepszej. Dziś piszę, dziś piszczę, dziś się za sobą wpieszczę, dziś pieprzę. Fakty takie są, że jeszcze lat temu 200 Mozart pisał bez skreśleń, ziom.